У эфіры радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Як вырашаецца канфлікт паміж дробным гандлем і гіпермаркетамі ў Беларусі, Расіі і Польшчы? Тэмы абмеркавання перадачы «Праскі акцэнт». У Менску створаная рада грамадскіх і палітычных арганізацый па вывучэнні злачынстваў, здзейсненых камуністычнай уладай у Беларусі. У вольнай студыі гутарка з сябрам новастворанай рады Віталём Рымашэўскім. Званкі на свабоду за тыдзень, а таксама эканамічны агляд. Як людзі зарабляюць на зборы грыбоў і ягад і з якімі праблемамі сутыкаюцца. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл заклікаў Сырыю да поўнай супрацы ў справе дасягнення канчатковага мірнага ўрэгулявання канфлікту на Блізкім Усходзе. У сваёй прамове ў Дамаску па выніках перамоваў з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Аль-Асадам Мітчэл падкрэсліў, што ўзнаўленне перамовы паміж Дамаскам і Тэль-Авівам з'яўляецца першатэрміновай задачай. З Сырыі Мітчэл накіроўваецца ў Ізраіль. Праз тыдзень на Блізкі Ўсход у рамках дыпламатычнага турне прыбудуць міністр абароны ЗША Роберт Гейтс і дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ў справах бяспекі Джеймс Джонс. Улады Пакістану арыштавалі рэлігійнага дзеяча, які сімпатызуе руху Талібан. Радыкальны ісламісцкі прапаведнік Суфі Махамед пасярэднічаў у перамовах руху Талібан з Ісламабадам, якія закончыліся замірэннем у лютым гэтага году. Паводле умоваў замірэння талібы атрымалі кантроль над далінай Сват. Праз некалькі месяцаў, аднак, ваяўнікі распачалі рэйды са сваіх базаў у даліне ў іншыя раёны паўночна-заходняга Пакістану, у выніку чаго Ісламабад распачаў ваенную кампанію супраць талібаў, якая зараз паводле ваеннага камандавання знаходзіцца у стадыі завяршэння. Суфі Махамед быў заснавальнікам групоўкі ваяўнікоў Тэгрык Нізам Шарыят Махамадзі, ён таксама з'яўляецца цесцем ачольніка руху Талібан у даліне Сват. Лідары апазіцыі Ірану Мір Хасэйн Мусаві і Мехді Карубі звярнуліся да ўладаў з просьбай да дазвол на правядзенне жалобных мерапрыемстваў, прысвечаных ахвярам разгону мітынгаў апазіцыі, якія праходзілі ў Тэгеране на знак пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. У сваім звароце да Міністэрства ўнутраных спраў рэфармісты абяцалі ўстрымлівацца ад прамоваў за выключэннем цытатаў з Карану, а таксама заклікаць прысутных да маўчання падчас цырымоніі. Учора былыя кандыдаты ў прэзідэнты Ірану разам з былым прэзідэнтам Махамадам Хатамі звярнуліся да вышэйшых прадстаўнікоў духавенства з просьбай паспрыяць спыненню ціску ўладу супраць удзельнікаў чэрвеньскіх акцыяў пратэсту. Кандыдат у віцэ-прэзідэнты Афганістану, які балятуецца ў камандзе з дзейным прэзідэнтам краіны Хамідам Карзаем, патрапіў у засаду ваяўнікоў. Яму, аднак, удалося ацалець. Паведамляецца, што аўтамабільны картэж Махамеда Казіма Фахіма быў абстраляны з гранатамётаў і аўтаматаў у правінцыі Кундуз, куды той накіроўваўся ў рамках перадвыбарчай кампаніі. Фахім папярэдне ачольваў афганскі паўночны альянс, які змагаўся з талібамі і прыняў удзел у звяржэнні рэжыму Талібан падчас ваеннай кампаніі Злучаных Штатаў у 2001 годзе. Прэсавы сакратар руху «Талібан» заявіў аб адказнасці за гэты замах. Міністр унутраных справ Афганістану паведамляе, што ўсе ўдзельнікі ўчорашняга нападу на горад Хост на ўсходзе краіны былі забітыя. Міністэрства абароны, аднак, дапускае, што аднаму ўдалося ўцячы. У выніку суподняга нападу талібаў на Хост былі паранены 14 чалавек. Паведамляецца, што на пачатку трое нападнікаў падарвалі сябе ў розных частках гораду, а затым будынкі дзяржаўных установаў былі абстраляныя з вінтовак і гранатамётаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заяўляе, што НАТО не гатовае да ўключэння ў свае шэрагі Грузіі і Украіны. Гэта супярэчыць выказванням віцэ-прэзідэнта Злучаных Штатаў Джо Байдэна, які наведаў гэтыя краіны цягам мінулага тыдня і заяўляў аб падтрымцы Злучанымі Штатамі курсу рэспублікаў да незалежнасці ад расійскага ўплыву і ў напрамку далучэння да паўночнаатлантычнага альянсу. Мядзведзеў заявіў, што блок не гатовы да вырашэння шматлікіх праблемаў Грузіі, а ў справе Украіны павінен улічваць меркаванне большасці насельніцтва, якое настроена супраць далучэння краіны да альянсу. У Курдыстане апазыцыйная партыя пад назвай «Перамены» абвясціла аб сваёй перамозе ў адным з буйнейшых гарадоў рэгіёну на ўчорашніх парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах. У Індыі сёння была запушчана першая ў гэтай краіне атамная падводная лодка. Пакістанская паліцыя заяўляе, што ў звязку з забойствам польскага геолага, якому адсеклі галаву, былі арыштаваныя двое падазраваных, уключна з былым парламентаром. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз адну гадзіну. Thank you. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе перадачы «Пражскі акцэнт», «Вольная студыя», «Званкі на свабоду» і «Эканамічны агляд». Але спачатку паведамленне з Беларусі. Стала яшчэ на адну сацыял-дэмакратычную партыю больш. 26 ліпеня ў Менску прайшоў устаноўчы з'езд беларускай партыі працоўных. Старшынём партыі абраны Аляксандр Бухвостаў. У прынятай на з'ездзе заявы дэлегаты адзначылі, што партыя будзе дамагацца ад улады ліквідацыі ўціску правоў работнікаў. Наша мэта – рост заробкаў і дабрабыт працоўных, для чаго непазбежныя змены ў характары палітычнай улады, аднаўленне дэмакратычных прынцыпаў кіравання дзяржавай, гаворыцца ў заяве. Аляксандр Бухвостаў заклікаў стварыць на базе арганізацыі рабочага руху і левых палітычных партый аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю. Больш вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз пяройдзем да нашых нядзельных перадачаў. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Пражскі акцэнт» разважаюць эксперт Польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліховіч і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусью краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак – чаркізаўскі, ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю – размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ўхваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі: «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады, так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў, па меншай мере, не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў. Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі вы паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі номенклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія, па сутнасці, з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у аднаго, аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, і не кажу, што, ну, вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там, звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынак там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з нашых прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія па сутнасці можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польша з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць права арэнды, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну то влады вырашылі вось менавіта так вырашыць гэта пытанне і подкреслю, что там был судовый человек, который выполнял волю суда и решение суда, пришел и хотел просто выполнять закон. А у Беларуси и у России это закон идет совсем в другой бок, на керунок, тому на первый погляд эти справы подобные, але натура этой справы, она иншая. Але, а еще, ну, треба додать речь, что так и иначе параноўвае три наши краины робить их однольковыми, это вельми моцная роль державы у тым, як яны бачаць рознічны гандаль. На мой пункт гледжання, и гэтым так само польские влады виноваты, яны стараются навязать людям некие цивилизованные нормы гандлю, игноруючи той факт, что есть люди, якія купляют товары у вот таких варунках, и такие рынки есть у Лондоне, такие рынки есть в Нью-Йорку, и выгонять их, сгонять их с мест, это, безумовно, не рынковое, не либеральное поводзіны. Для Ярослава Романчука держава – это вогуле нешта кшталту першароднага граху. Віктор, може, у вас менш фундаменталістский падыход, и як вы бачите вось гэтае закрыццё черкізовскага рынка, у чым яго причины? Ці у той ярости, вось тут такой публичной ярости, якую прем'єр Путін выказаў на конт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілова, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы, ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння ад жылых формаў бізнесу. Як вам это бачыцца? Я б не паставіў на тую версію пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, конечно, что объект для такой гучной кампаніі был абраны менавіта за, як вы сказали, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілова. Але калі б не было Ісмаілова, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, что гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. А тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. А тут варта згадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачу пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзежа кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. А лишь неяк гэты контрафакт трапляе ў краіну, і ні для каго ў Расіі не сакрэт, і гэтаму ёсць і доказы, і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі. Вельмі карумпаваная мытня. Але з карупцыяй змагацца цяжэй, чым гандлярамі на рынку, таму пачынаюцца вось такія кампаніі, як на чаркізаўскім рынку. Другое тлумачэнне акцыі гэтай па закрыццю рынку тое, што ўрад Расіі праводзіць нейкую планамерную палітыку пагаршэння моў для імпарту тавараў, увогуле ўсіх, каб падтрымліваць сваіх вытворцаў. Бо чаркізаўскі рынок гэта не адзіны прыклад. Можна ўзяць прыклад з турэцкім імпартам, які за апошні час зменшыўся ў два разы, таму што вельмі жорсткія ўмовы контролю былі ўведзены. Можна згадаць імпарт падтрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. Напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост у 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з чаркізаўскім рынкам, з барацьбой з кантрабандай. Выцяг, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пашлі на такую, на першы погляд, неліберальную меру і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму? Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была ў Польшчы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, у цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту ж Новицкого. И этот рынок, пусть он эволюовал, он изменялся, и он прибрал ну, кшталт купецкого товарного дома. И проблема в том, что през опошние, ну, 8-10 годов местные улады обещали гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць, ну, вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія годы, яны там 5 гадоў таму, яны абяцалі, што перакажуць зямлю пад будову гэтага вось перахоўнага дома у цэнтры горада. Пазней адбылася ў Варшаве месныя выбары, кандыдаты на гэтых месных выбарах таксама абяцывалі шмат рэчаў гэтым прадпрымальнікам. І зараз гэта стало вядома, што вось у цэнтры горада будзе пабудованы музей сучаснага мастацтва, і там таксама будзе знаходзіцца нейкі там дробныя шопікі. Па-першае, трэба адзначыць, што гэта не поліція стварыла такую сітуацыю, гэта суддзя, які хацеў выканаць юрыдычнае законадаўство, ён папрасіў не паліцію, каб яму дапамагла, а толькі вось, ну, прыватную службу аховы. Па-другое, да гэтага пратэсту спантанічна падключыліся таксама футбольныя фанаты, якія заўсёды вельмі добра стаўляюцца да канфлікту з паліцыяй. І гэта яны стварылі такую сітуацыю, што на вуліцы там трэба было выпусціць усіх гэтых паліцыянтаў з оружием, з воднымі арматамі і тымі іншымі вось рэчамі, каб проста змусіць гэтых людзей, каб яны успакоіліся. Цяжко вось таксама не зразумець гэтых людзей, тому што вось гэта не першы рынок, які зачыняецца ў Варшаве. Усе гэтыя гандляры, яны папалі ў такую гульню, выборчую гульню паміж рознымі палітычнымі сіламі. Зараз гэтыя падзеі выкарыстуюць права і справедлівасць, якія сёння ў апазіцыі. 5 гадоў таму гэтых гандляраў выкарыстала грамадская платформа. Гэта, на жаль, усё вельмі палітычная справа. Канешне, тут таксама ёсць шмат галасоў варшавян, якія, ну, не хочуць трымаць такога рынку, такога кшталта ў цэнтры горада. Я згоден з гаспадаром Раманчыкам, які сказаў, што такія рынкі ёсць у Лондоне, ёсць у іншых горадах Еўропы, але ніколі гэтых рынкаў не бывае ў цэнтры горада. Улады Варшавы запропанавалі гэтым гандлярам таксама змініць месца гандлю, яны ім далі там некалькі іншых месцаў, на якіх яны могуць пабудаваць штосьці. Ну, на жаль, там праблемы ўзніклі такія, што па-першае, узросли цены пакупкі зямлі. Па-другое, аказалася, што камунікацыя з гэтым месцам не так добрая, як бы хацелі гандляры, і гэта таксама стварыла такі ўражанне, што ніхто не хоча дапамагаць, ну, фактычна гэтым гандлярам. Праскі акцэнт на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, вядучы Юры Дракахруст. Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, ледзь не пад Крамлём і не пад Маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, у якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта, ну, нейка лёгіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор. У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часу Ельцына, які вы ўзгадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем, кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі. Але з іншага боку, у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. Людзі былі заняты нейкай справай, людзі зараблялі сабе грошы і нічога не патрабавалі ад дзяржавы. Да пэўнага часу гэта дзяржаве было выгадна. зараз, прынявшы такое рашэнне пра закрыццё чаркізаўскага рынку, і, дарэчы, днямі ў Маскве закрыўся яшчэ адзін буйны рынак, гэта ізмайлаўскі, улады парушылі такую негалосную дамову. Якія наступствы гэтага? Фактычна на маскоўскіх гуртавых рынках быў завязаны весь гандаль расійскі такімі таварамі. І зараз па ўсіх расійскіх рэгіёнах вялікія праблемы, таму што дзясяткі, можа нават і сотні тысяч людзей былі заняты ў гэтай сістэме, займаліся гэтай працай. Іхні прыбытак, іхнія даходы зараз зменшацца, канешне. Але я думаю, што для расійскага кіраўніцтва гэта зараз можа не настолькі важна. Чаму? Таму што падчас крызісу увага звяртаецца на некія лічбы больш, на там рост ВВП, на інфляцыю і так далі. А ўсе гэтыя даходы прадпрымальнікаў, якія займаліся гандлем на гэтых рынках, яны гэта фактычна ценевая эканоміка, шэрая эканоміка, якая не ўлічваецца ў афіцыйнай статыстыцы. І тое, што яны стануць менш зарабляць, ніяк не будзе ўлічвацца, не будзе бачна гэта, акрамя як самім гэтым людзям. А іншыя эканамічныя паказчыкі ўзрастуць, ну, напрыклад, рост лёгкай прамысловасці ды іншае. І вось расійскія ўлады будуць ганарыцца гэтымі лічбамі. А не факт, што гэта насамрэч вельмі добра. Войцех, а наколькі вось гэты фактар істотны, значны, можа ён не такі бачны, вось у польскай палітыцы ў гэтай сітуацыі з рынкам? Прыход гэтых молаў, гэтых гіганцкіх супермаркетаў у Польшу, ён ужо ідзе поўным ходам, ну, фактычна, вся Польша ў іх. І зразумела, што, скажам, дробныя гандляры з гэтага рынку, ну, вось яны з паліцыяй могуць пабіцца. А гаспадары гэтых вялікіх молаў, яны, скажам так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажам, і ў сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях. Тут нагоду зусім іншая праблема, чым з варшавскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, таму, што ўвогуле праблема гіпермаркетаў у Польшы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая, і з аднаго боку гэта таксама праблема, таму што не да канца польскі закон регулюе гэтыя справы. Цяжка таксама казаць пра нейкі там нечыстыя думкі местных уладаў і іншых увогуле уладаў, пра тое, што гіпермаркеты могуць любаваць. Гэта праўда, што могуць любаваць, але з іншага боку справы размяшчэння гіпермаркетаў рашаюць не польскія ўлады на самым вышэйшым узроўні, толькі местныя ўлады. Яны больш залежаць ад выбаршчыкаў, чым на вялікім такім дзяржаўным узроўні. Тут здаецца, што былі, канешне, ну, такія прыпадкі, што падманывання грошамі было праз гэтых гіпермаркетаў роблены, але гэта таксама тым займалася паліцыя, пракуратура, вось, і там былі розныя там юрыдычныя наступства. Тут заўсёды канфлікт канкурэнтнасці. Хтосьці, хто жыве ў горадзе, яму лепш пад'ехаць да гіпермаркету, закупіць прадукты на тыдзень, два проста наперад, чым штодзённа хадзіць да шопіку, які там пры ім з'яўляецца, пры ім існуе і працуе, у якім цэны заўсёды вышэйшы. Але з іншага боку, калі хтосьці жыве і хоча купляць у гэтым шопіку, таму што вось яму не апрачуваецца вось ехаць да гіпермаркету, ён таксама будзе купляць. Тут справа канкурэнтнасці. Яраслав, а на ваш погляд, паводле вашых ацэнак, наколькі вось гэты фактар лабізма з боку гіпермаркетаў, ён уплывае на беларускую палітыку адносна вось гэтых дробных прадпрымальнікаў? Вось Войцех сказаў, што мясцовая ўлада ў Польшы, яна вельмі залежыць ад выбаршчыкаў. У Беларусі, калі казаць пра залежнасць ад выбаршчыкаў, то гэта, відаць, вельмі яна такая ўскосная, а вось што тычыцца залежнасці ад буйных грошай, яна, магчыма, і не крыху большая, тым больш, што пры такім дзяржаўным характары беларускага капіталізму вельмі часам аказваецца, што, скажам, нейкі чыноўнік і гаспадар нейкага гандлёвага дому, цэнтру, это фактычна адна і тая ж асоба ці адзін і той же клан. Дык вось, наколькі гэты фактар важны і наколькі ён можа быць урэшце-рэшце становчы, ну што ж, прыходзіць такі больш цывілізаваны бізнес. Нагадаю, што Walmart, які з'яўляецца буйнейшым рознічнай сеткай у свеце, ён стварыў больш за 2 мільёны месц працы, і людзі ходзяць туды, таму што то ім выгодна, таму што гэта вельмі добрая сетка, і гэта тое, што наследуюць, і з чым вельмі добра канкуруюць там і Теска, і Карэфур, і іншыя рознічныя гіганты. І перш за ўсё яны існуюць не таму, што там нехта іх зганяе, так, а таму, што вельмі добры сервіс, добрая якасць тавараў, добры асартымент. І гэта людзі выбіраюць, гэта вельмі дэмакратычная рэч. Людзі сваімі грашыма выбіраюць, робяць вось такія рашэнні. Безумоўна, у Беларусі, напрыклад, адрозненні ад Польшчы, грошы гуляюць такую вось функцыю, як каталізатар рашэнняў на рэч гіпермаркетаў і закрыццё вось такіх несанкцыянаваных, нібыццам нецывілізаваных рынкаў. Таму што чыноўнікі хацелі б, перш за ўсё, паўдзельнічаць у акцыянерным капітале гэтых структур, яны хацелі б зарабіць яшчэ на тым, як на выдзяленні зямлі, на выдзяленні на тым, як даць ліцэнзіі для гэтых структур. І тое, вось адным із шалабістам гіпермаркетаў у Беларусі з'яўляецца Міністэрства гандлю, а таксама гары і спалкамы, таму што таксама яны бачаць у гэтым магчымасць для сваіх заробкаў. А паколькі ў нас не трэба нічога согласоўваць з людзьмі, а ў нас трэба согласоўваць толькі з адміністрацыяй прэзідэнта, таму і сістэма прыняцця рашэнняў інша, але тэзіс, які ляжыць у аснове такога адміністратыўнага развіцця гіпермаркетам, ён адзін. І ў Расіі, я ведаю, у Польшчы, і ў Беларусі адна з таких важнейшых, буйнейшых праблемаў, гэта як выдзяляецца зямля. І тут вось чыноўнікі таксама маюць вельмі магутныя магчымасці, каму даць, каму не даць, за скольки даць. І ў Польшчы, у адрозненні ад нашай краіны, ёсць магчымасць пракантраляваць, ёсць палітычная апазіцыя, вось сёння ПІС кантралюе платформу. Калі ў Беларусі, напрыклад, ламаюцца падпісаныя умовы з прадпрымальнікамі, з уладарамі рынкаў і навязваецца нейкім чынам іх канцэпцыя цывілізаванага гандлю, то гэта безумоўна з'яўляецца не праяўленнем там капіталізму, рынкавай ментальнасці, просто праўленнем жлобства. Калі я хачу купляць малако у нейкай бабусі, яна павінна мець месца недзе ў горадзе прадаць гэта малако. Калі гэта будуць людзі, якія будуць прадаваць тавары, можа не такія сертыфікаваныя, можа іншыя, але я на свой рызыка іду туды і купляю. Таму што людзі, якія гандлявалі ў Варшаве, якія гандлявалі і гандлююць у Менску або ў Маскве, яны ж не могуць прымусіць людзей купляць іх тавары. Таму я думаю, што вось крызіс, які мы бачым з рынкамі, з прадпрымальнікамі ў Беларусі, закрыццё рынкаў у Маскве, у Польшчы, гэта, на жаль, вось такая дамінацыя бюракратычна-наменклатурных кланаў, канцэпцыі падыходу да таго, што ўсё павінно быць уніфікавана, адпавядаць некім стандартам. І гэта адмова ад рынку, што робіць сітуацыю больш небяспечнай, таму што ў часы крызісу менавіта такія вось формы гандлю могуць сэканоміць для людзей значна больш грошаў, чым гіпермаркеты, нават чым тыя крамы, якія маюць працуюць пад кантролем міністэрства гандлю альбо іншых номенклатурных сілавых структураў. Ярослав, а вось такое больш практычнае пытанне. З размоваў з дробнымі прадпрымальнікамі беларускімі, амаль ад усіх там, я не ведаю, ад пераважнай большасці чуеш, што яны ўсе атаварваліся, куплялі ўласна той тавар, які прадавалі ў Беларусі, якраз менавіта на тым самым маскоўскім чаркізаўскім рынку. Ну вось чаркізаўскі рынак зачыняецца. Дзе ж будуць атаварвацца та беларускія дробныя гандляры? Я думаю, беларускія дробныя гандляры знайдуць месца, дзе можна атаварвацца. Я думаю, што з'явіцца нешта альтэрнатыва для в Украіне. Я думаю, што могуць іншыя шляхі та дастаўкі тавары з Кітаю. Нагадаю, што Лукашэнка таксама, калі была вось спрэчка з прадпрымальнікамі, сказаў, што трэба ж такія воптавыя склады рабіць у Беларусі. На жаль, ніхто нічога такога не было зроблена. Калі ёсць попыт, будзе і подаж. Я ў гэтым не сумняваюся. Я не думаю, што закрыццё рынка прывядзе да таго, што ўвогуле знікнуць падобная інфраструктура ў Маскве. Я думаю, што можа знікнуць, напрыклад, нешта падобнае на межах Масквы. Таму што ў Расіі гэта на 50% шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе да таго, што людзі больш будуць пераплачваць за прадукты харчавання, за вопратку, за абутак, і прывядзе да таго, што крызіс хатніх гаспадарстваў прыйдзе значна хутчэй. Тут, я думаю, улады беларускія таксама гэта разумеюць, таму яны будуць так жорстка гнаць на прадпрымальнікаў. Напрыклад, той канфлікт, які ёсць, напрыклад, з продажу піва, міністэрства гандлю цісне, рада міністраў цісне, але мясцовыя ўлады, падаткавая інспекцыя, яны гавораць, не працуюць, таму што ў нас так крызіс бюджэту. І тут вось менавіта ёсць глеба для таго, каб быў ужо канфлікт унутры самой наменклатуры, якая таксама будзе выбіраць паміж тым, каб ісці на паваду вось міністэрства гандлю і чыноўнікаў, якія будуць зарабляць грошы на гіпермаркетах і так званай цывілізаванай гандлю, і тым, што робяць прадпрымальнікі, таму што прадпрымальнікі таксама могуць ў адзін момант стаць значна больш магутнай палітычнай сілай, чым эканамічнай, якая сёння ёсць у краіне. Праскі акцэнт на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядучы Юрый Дракахруст. Тут Алена Радкевіч. Да канца гэтай гадзіны мы прапануем яшчэ вашай увазе перадачу «Званкі на свабоду», эканамічны агляд, як людзі зарабляюць на збіранні грыбоў і ягад, а таксама перадачу «Вольная студыя». На мінулым тыдні ў Менску была ўтвораная каардынацыйная рада арганізацыяў, якія займаюцца выяўленнем і вывучэннем камуністычных злачынстваў у Беларусі. Гаворыць сябра рады Віталь Рымашэўскі. Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, павінен быць асуджаны ў Беларусі за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы. Гутарка з Віталем Рымашэўскім літаральна праз паўхвіліны. www.svaboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svaboda.org/m Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svaboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. Такім чынам, як вы ўжо чулі, у Менску была створаная каардынацыйная рада арганізацыі па выяўленні і вывучэнні злачынстваў, здзейсненых камуністычнай уладай у Беларусі. Ініцыятарамі стварэння рады выступілі 5 беларускіх суполак, якія займаюцца зборам інфармацыі пра сталінскія рэпрэсіі. Аўтар перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла сустрэўся з сябрам новастворанай рады, намеснікам старшыні аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталём Рымашэўскім. Віталь, якія арганізацыі ўвайшлі ў вашую раду і чым канкрэтна яны будуць займацца? У гэтую раду ўвайшлі шэраг грамадскіх аб'яднанняў. Гэта ініцыятыва пакаяння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадстаўнікі секцыі «Мемарыял», кіраўніцтва міжнароднага аб'яднання «Мемарыял» у Беларусі, «Малады фронт», грамадскае аб'яднання «Беларуская нацыянальная памяць», што зараз рэгіструецца ў Польшы. Таксама прадстаўніца жаночай лігі Ніна Стужынская, спадар Якаў Басін, спадар Якавенка. Ну, вось пакуль што гэта поўны склад рады, яна адкрытая для іншых ініцыятыў арганізацый. Мы спадзяемся, што увойдзе прадстаўнік таксама з Беларускага народнага фронту і, магчыма, з іншых арганізацый. Першае ж мерапрыемства, якое ў нас запланаванае 22 жніўня, яно прадугледжвае якраз запрашэнне прадстаўнікоў і палітычных партый, і грамадскіх, і царкоўных арганізацый на канферэнцыю, прызначаную да дня падпісання пакта Молотова-Рыбентропа. І там усім будзе дадзена магчымасць далучыцца да дзейнасці гэтай ініцыятывы. Чым гэта ініцыятыва займаецца? Ну, гэта і сустрэчы с ахвярами коммунистичных режимов, коммунистичного режима в Беларуси, встречи, которые ладятся для молоди. Так само и выдание дисков с сбором фильмов, которые кажут про злочинство коммунистичного режима, со сбором документов электронных. Это поддержка тех вязнев, которые еще сегодня остались. И то, что мы ладим, фактично эта поддержка ладится на громадские сродки, которые мы собираем дякуючи ахвярованиям, которые уносят люди. Я могу нагадать, что мы подписываем людей на незалежные выдания, народную волю, нашу Ниву, вот этих людей, которые, на жаль, стали зараз без уваги, в том лику демократичной громадскости. Виталий, вот вы кажете, собирать факты, документы, которые подтверждают злочинство коммунистической влады, але навряд ли вы отримаете допуск у архивы, в архивы Комитета державной безопасности. Как же можно подтверждать факты без архивов? Ведь у вас есть некие свои властные каналы информации. По-перше, я думаю, что допуск до архивов КДБ мы отримаем рано или поздно. Я думаю, что не узабаве это влада изменится, и эти архивы будут отчинены. И, конечно, у нас будет створен музей злочинства коммунизма, как это у Вильни есть музей КДБ. А пока что вот идея виртуального архива, и мы записываем, передусім, свечения тех людей, которые еще памятают эти злочинства. Вот фильм, который вышел в рамках проекта «Покаяние документальный», это «Лес смерти», про гомельские куропаты, то есть про лес, в котором было расстреляно, махчима, несколько сотен тысяч жихаров Беларуси под Гомелем. Там вельми шмат документальных свечений у людей, видеозаписов. И это наибольш каштовно, потому что те люди, с которыми мы встретились за последние там 3 года, некоторые из них уже отошли в инший свет. И, махчима, это были последние записи с их уделом. На что тычется вот «Леса смерти», то там были проведены расхопки и знайдены документальные подтверждения, что там есть гильзы от наганов советских. Белорусская влада, как я думаю, скрывает этот факт. И они спробуют сховать это за злочинствами фашистов. Але свечения есть, и это наш шанец их сбирать. А кроме того, вельми важно не только свечения, их документация и архивация неким чином, а важна живая память. И вот те встречи с молодью, которые мы наладили помеж сталым поколением, людьми, которые прошли концлагеря советские, такими как Эрнест Константинович Сабила и Надея Демидович и многие иншие, и молодыми людьми, мы собирали полные зали и на управе БНФ, и по региональным городам Беларуси. Я лечу, что это наибольше каштовно. Но это, саправды, вельми важно поспеть записать свечение тех людей, которые пережили это. У меня вот такое пытание. Поводли якой шкалы классификации вы будете вызначать? Это злочинство коммунистичной системы, чи это звычайно криминал? Вот приклад. В 1943 году партизаны спалили вёску Дражна у Стародорожском районе и забили 25 мирных жихаров. Наурад тены пошли на это, маючи некий загад з центрального партизанского штаба у Москве. Я думаю, что каждый особный факт треба разглядать особно. Ведаете, забойство одного особного человека, это уже целая история, это целая трагедия. И мы не можем у всех, как у коммунистичной часы было принято, под одну гребенку, под один манер у всех это пытание вырашать и классификовать. Тому каждый особный выпадок треба разглядать особно. Я скажу, что безумовно, одной из наших тезов является наступное. Коммунизм у Беларуси повинен быть осужденный. Як з'ява, як назва, як идеология, ну, як лидеры, як вожди, керовники. Это так. А каждый приватный факт можно разглядать особно и можно глядеть, что отбывалось. Безумовным является одно. Тоталитарные керовники, историчные, такие как Ленин, Сталин и тоталитарная идеология, античеловечная идеология, коммунизм. Он повинен быть осужден в Беларуси. И как у инших цивилизованных краинах, за пропаганду этих идей люди мусят траплять у вязницы. То бок вы говорите не про некое громадское осуждение, про осуждение юридичное на кшталт ведомого Нюрнбергского процесса. Безумовно, это потребно. Одинное, я хочу сказать, что юридичное осуждение не будет легитимным без громадского осуждения. И мы это ведаем. Треба робить полные намагания для переосенсования белорусским громадстве истории, но, отповедно, и после этого и юридичное замацывание этого. Ну, вот вам приклады громадского переосенсования минулых подей. У белорусским местечку Швислач усталеваны помник Сталину. Шиковный помник. Бачили вы его? Не, не бачу. Под Менском узведены целый музейный комплекс «Линия Сталина». На всенародном голосовании в России Сталин займая 3-е место у рейтингу наибольше значных историчных особов. И это после того, как усе доведалище про роль Сталина в массовых забойствах. Як вы это разумеете? Это некое наслоненное шло на людей? Эти нечто иншее? У чем причина гэткой дивной любови до тирана? Это наслоненное не нашло, это наслоненное засталося после Советского Союза. И причина первая у гэтым, то, что ментальность, светопогляд людей не изменился. А другая речь, то, что, на жаль, на великий жаль, это мэтанакированная политика владу России и Беларуси. Это видовочно всем. Одинное, что я хочу процитовать опошние слова при арышце ведомого белорусского христианского демократа Адама Станкевича. Его опошние апошнімі словамі былі гаспадыні дома, гэта пацвердзіла, калі яго арыштоўвалі, наступная праўда сілу пераможа. Я ўпэўнены, што гэта так. Пытанне толькі ў тым, каб былі людзі, якія адстойвалі гэту праўду. Не важна, што сёння мала можа быць людзей асэнсоўваюць то, што сапраўды Сталін злачынца. Важна, каб гэтыя людзі былі і каб у іх было жаданне і нейкае ўнутранае гарэнне перадаць гэтую праўду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, рэальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытыя сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба проста з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі, вось гэта каштоўна. Вольная студыя на хвалях свабоды. Госць Міхася Скоблы, сябра новастворанай рады арганізацыі, якія займаюцца вывучэннем злачынстваў камунізму, Віталь Рымашэўскі. Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план? Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца актуальнай, бо людзі, еўрапейцы бачаць небяспеку. Акрамя таго, яны бачаць небяспеку такіх таталітарных ідэалогій, якія з'яўляюцца на іх тэрыторыях зараз, як, напрыклад, на тэрыторыі ўсходняй Нямеччыні, вядома, што там больш фашысцкіх зараз арганізацый, таксама постсавецкіх такіх радыкальных камуністычных. Тое, што гэта тэма для Еўропы актуальна, пацверджвае таксама той факт, што на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прынята была рэзалюцыя, якая ускладае роўную адказнасць за пачатак Другой сусветнай вайны на нацысцкую Германію і Савецкі Саюз. Вядома, негатыўная рэакцыя Расіі на гэту пастанову, але тым не менш. Тым не менш, гэты дакумент, гэта пастанова дае магчымасць працягнуць актуалізацыю гэтай праблемы, заняцца яе вырашэннем. У прыватнасці, прынята рашэнне пра тое, што будзе адзначацца дзень 23 жніўня, дзень падпісання пакта Молотава-Рібентропа, і гэты дзень прапанавана зрабіць днём памяці ахвяраў сталінізма і нацызма. Я думаю, што гэта вельмі ўдалая прапанова, і мы яе вітаем са свайго боку толькі, таму што мы уже 2 гады і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы два роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават, хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе. Давайте ўсё-ткі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі 2 энцыклапедыі. Энцыклапедыю гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю 18 томах. І читаю артикул Курапаты. В энциклопедии истории, год выдання 1997, написано: Курапаты – место массовых расстрелов. У процессе расследования, как подтверждено в 96-м годе Генеральной прокуратурой Беларуси, установлено, что тут у 37-41 годах НКУС расстреливала репрессованных жыхароў республики. И лічба приведенная до 100 тысяч человек. Адгортваю 9-й том национальной энциклопедии, год выдання 99-й. Там уже и лічбы няма, затое выказывается версия, что у Курапатах лежать ахвяры фашистского геноциду. Оказывается, юридично обгрунтованные высновы Генеральной прокуратуры нашим энциклопедистам до лямпочки. Так може их самих притягнуть до отказности за фальсификацию истории? Я думаю, что это добрая вельми идея. И, в принципе, гэтым варто было заняться. Безумовно, мы ведаем, чем може скончиться этот процесс судовый, калі мы зараз подадим скаргу прокуратуру и пачнем гэту справу ў судзе, але я думаю, што гэта пытанне абсалютна варта гэтай увагі, як і многія іншыя, як усталяванне помнікаў Сталіну, узгаданых вамі, і сам мемарыял лінія Сталіна. Гэта факт сапраўды жахлівы, і это варта увагі. Я думаю, што калі хопіць сілу гэтай ініцыятывы, я спадзяюся, нова створанай, што будуць такія сілы, будзе такое жаданне, то гэта будзе фактам таксама падачы дакументаў у суд. Я думаю, што мы найперш ставім на мэту распаўсюд інфармацыі сярод як мага большая колькасці жыхароў горада Менска і жыхароў Республіки Беларусь про злачынства сталінізму, про тое, што адбываецца сёння. Вось для нас гэта найперш важна, і гэта, напрыклад, судовае разбіральніцтва, яго вынікі таксама, напэўна, будуць пацверджаннем таму, што адбываецца ў Беларусі ў гэтым кірунку. Невядома, якім чынам улада на гэта зрэагуе, але дзякую за ідэю, я думаю, што мы гэта скарыстаем. Вы, Віталь, першым у нашай краіне заявілі пра свой удзел у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Ці будзе ў вашай перадвыбарчай праграме прысутнічаць тэма рэпрэсій і наколькі асуджэння злачынстваў камуністычнай сістэмы можа дадаць вам галасоў. Вы лічыце, што такі час у нас уже настаў? Я думаю, што у маёй прадвыбарчай кампаніі і ў маёй прадвыбарчай праграме будуць гучаць усе тыя тэмы, якія мне зараз займаецца беларуская хрысціянская дэмакратыя. Альтэрнатывай таму, што зараз робіцца ў Беларусі, альтэрнатывай Лукашэнкі можа быць толькі чалавек, які будзе казаць праўду. Што тычыцца палітычных дывідэнтаў, я лічу, што ёсць рэчы, якія трэба рабіць незалежна ад таго, прыносяць яны табе дывідэнты ці не прыносяць. Плюс гэта будзе для твайго іміджа, для твоёй палітычнай кар'еры альбо мінус. І гэта адна з тых рэчаў, якая павінна быць зроблена ў Беларусі. Таму мы ёю займаемся. Не таму, што яна прыносіць дывідэнты на сённяшні дзень, але мы будзем гэтым займацца і надалі. І будзем перамагаць у гэтай тэме, як і ў шэрагу іншых. Дзякую вам за гутарку. Вольная студыя на хвалях свабоды. Госць Міхася Скоблы, сябра новастворанай рады арганізацыі, якія займаюцца вывучэннем злачынстваў камунізму, Віталь Рымашэўскі. Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. Наперадзе яшчэ перадача «Званкі на свабоду», а зараз эканамічны агляд. Грыбы і ягады для многіх жыхароў беларускіх вёсак сталі адной з асноўных крыніцаў даходу. Сёння кілаграм свежых лісічак каштуе ад 4 до 5 тысяч рублёў. Гэта меней, чым летась. Міністэрства прыроды прагназуе, што ўраджай грыбоў чакаецца вялікі – ад 35 до 38 тысяч тонн. Пра тое, як людзі зарабляюць на збіральніцтве, з якімі праблемамі пры гэтым сутыкаюцца, паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік. Берасцейшына. Экспертам «Свабоды» ў пытаннях радыёлагічнай бяспекі грыбоў і ягад сёння быў Адам Раманчук. У Лунінецкім раёне на Берасцейшыне ён узначальвае інфармацыйны цэнтр радыёлагічнай культуры і заклікае землякоў берагчы сваё здароўе. Могуць у мяне праверыць, или я пайду праверу, а так они праверыць не хацяць. І людзі прывыклі, людзі ўсталі, людзі не могуць доўга жыць у стрэсавай сітуацыі. Говорить, даже на вайне к пулям прывыкаюць. Так і крадзя. Пытаюся у радыёлага, ці вялікая сёлета небяспека для збіральнікаў ягад і грыбоў. У нас такія хорошыя грыбныя места, што душа баліць. Они ж так полезны людзям, но накапляне радіацыі ў людзей. Думаю, што ў гэтым году будзе многа. Магілёўшчына. У наступным сюжэце наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў распавядае, што ў бялыніцкіх лясах грыбы і ягады збіраюць сем'ямі. За месяц такой працы вяскоўцы зарабляюць да 2 мільёнаў рублёў. Для параўнання, месячны заробак даяркі ў рэгіёне не перавышае 400 тысяч. Для жыхароў Бялыніччыны, дзе няма вялікай прамысловасці і адзінкі прыбытковых калгасаў, грыбны і ягадны бізнес вельмі важны. Заробленага ад продажу лясных дарог капіталу вяскоўцам хопіць, каб выправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзе ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі. За сезон зарабіць можна 2-3 мільёны. Я гэта кажу з асабіста вопадак. Таксама днямі сядзіць у грыбах, жонка сядзела ў ягадах, а тады на шашух ці самі ці дзеці шлі і прадавалі, таму што ставаць скупшчыкам гэта танней, а на шашы ўжо крыху больш. Кажа жыхар вёскі Машаніца Барыс. Цяжэй прадаваць сабраныя жыхарам аддаленых вёсак. Да ажыўленых аўтамабільных магістраляў далёка, таму яго даводзіцца здаваць скупшчыкам альбо ў пункты Бялыніцкага райпо. У дзень некаторыя па 40, па 50 тысяч зарабатываюць. Если ўзяць 15 дней, так получаецца 600 тысяч. На ферме яны тога не заробяць. Это с одной стороны, а с другой стороны, таких у нас таких фермы нема. В основном перекупщикам отдают. Райпо меньше. Со людям выгоднее, если на 100 рублей на 200 больше, им уже выгоднее. Кажа жыхарка Бялыніцкай вёскі Эсьмоны Наталля. У Бялыніцкім райпо паведамілі, што сёлетні план нарыхтоўкі грыбоў і ягад яны выканаюць, хаця і з цяжкасцю. Сёлетнія закупныя цэны ў параўнанні з леташнімі меншыя на 1500 рублёў, гаворыць супрацоўніца райпо. На чарвіку мы ў прошлым году пасленне ўже цена закупачная была 5-5500. В этом году мы закупаем 3600, но падымаць, конечно, больше не будем. рекомендуемые цены вообще 3500. Это все диктует внешний рынок, эти цены. Например, на сегодняшний момент, вот если брать клюкву, то урожай прошлого года еще лежит в закромах, она не востребована. Кошты у скупщиков вышедшие за державные на 200-500 рублей. На Менской шаши теперь вясковцы продают шарницы от 4 до 5 тысяч за литровый шкляный слоик. Чистой ягодной ваги там до 800 граммов. Градзенщина. Для людзей на Градзенщине нарыхтоўка грыбоў і ягад застаецца добрым заробкам. У гэтым пераконвае журналіст Міхал Карневіч. Прыёмны пункт грыбоў на чыгуначным вакзале ў горадні ўжо ў абед амаль запоўнены. Намеснік дырэктара гарадзенскай фірмы АБЦ Максім Русанаў кажа мне, што сёлета год на грыбы як ніколі. Кошт прыёму 4500 рублёў за 1 кілаграм. Пытаюся, ці пашмат кілаграмаў здаюць людзі. Ну, в среднім людзі прыносяць прыкладна вот па 3, па 4 кілаграма, хто-то па кілаграму. Вот бабушки некоторые вот килограммчик принесут, вот говорит, вот внучкам на конфетки хватит. А на выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм. У приемщицы грибов Ольги Лукиной пытаюся, кто звычайно приносит сдавать грибы, какие люди? Разные. И дедушки, и бабушки, и молодые. Вот ребята на каникулах собирают. Ну, школьники и подростки. Разные. А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и перелишивает за их гроши. Работаю на пенсии, и сын работает. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить. У Шучинском районе, який у лидерах по нарыхтовце садовых ягодов и грибов, товаровед мясцового райпо Альфред Габіс каже, что сёлета ягодов будет более, не глядячи на то, что кошти их нижайшие на 200-300 рублей, чем летась. А вот что тычется грибов, со слов спадара Габіса, кошти у них за килограмм 2700 рублей, а тому и люди идут неохотно. Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам. Альфред Габіс, товаровед са Шчучына. Менскі гарадскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі папярэджвае, што грыбы добра назапашваюць цэзій-137. Спажыванне іх стварае рызыку ўнутранага апраменьвання арганізму. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе слухачы гавораць пра залеву ў Менску 24 ліпеня, пра гандлёвыя войны з Расіяй, пра ўладу, пра праблему захавання беларускай мовы. Агляд званкоў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. 24 ліпеня ў Менску прайшла моцная залева. За паўгадзіны выпала палова месячнай нормы ападкаў. Было затоплена 20 вуліцаў, нейкі час не працаваў грамадскі транспарт. Выратавальнікі эвакуявалі 300 чалавек. Развагі нашага слухача. Вы обратите внимание, как Лукашенко, как павлин наряжается в военную форму, и как он изображает из себя, и много говорит о безопасности нашей страны, что он тут сделал. Вот безопасность. Вчера выпал дождик, причем синоптики предупредили. И вот город Минск лег полностью, полностью лег. Вот вам и безопасность. А если бы это такое случилось по всей республике, сколько было бы жертв, сколько было бы всего. Говорит о том, что кроме болтовни, пижонства, ничего там нет. Пустота, пустая бочка. Люди страдали. Люди по пояс, по колено, по щиколотку вылезали из воды. Вот наша безопасность. Руками Лукашенко и... На гэтым тыдні Роспатрэбнадзор узмацніў лабараторны кантроль за прадукцыяй 40 малакаперапрацоўчых заводаў з Беларусі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Расію. У адказ Расіі на малочныя і іншыя войны супраць нашай краіны правесці дэмантаж помнікаў Леніну на цэнтральных плошчах усіх гарадоў. Такі крок будзе важнай падзеяй у гісторыі Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу. Гэта Інэса Міхайловна Штурава. Сёння да тураўскага апазіцыянера Міхала Козіла завітаў курсант-міліцыянт і патрабаваў, каб той здаў яму адбіткі пальцаў, спаслаўся на пастанову. У гэтай пастанове было паведамлена, што адбіткі пальцаў павінны браць у ваеннаслужачых, супрацоўнікаў унутраных справ органаў ды іншых катэгорый. Ну, Міхал сказаў, што ён не адносіцца да ні адной да гэтых катэгорый і адмовіўся даваць адбіткі пальцаў. Тады курсант паабяцаў, што ім займецца вобласць. Вось такія прыкметы дэмакраты мы бачым. Те пенсіянеры, которым в 1996 году было по 65-70 лет, голосовавших за Лукашенко, за 15 лет практически все ушли в мир иной. А это по меньшей мере 25-30% населения Белоруссии. На их место пришли внуки, которые никогда не будут голосовать за Лукашенко, обманувшего их бабушек, бросившего в нищету их родителей. А теперь терроризирует молодежь за то, что она хочет жить, думать по-другому. Если учесть ушедший электорат Лукашенко и пришедших на их место, а в общей сложности 50-60% населения Белоруссии никогда голосовать за Лукашенко не будут. Так что кончилось лукашенковское время. Лукашенко, Белоруссия тебе не мячик, чтобы его из рук в руки передавать. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць. В одном из выступлений наш проводыр со свойственной ему манерой безапелляционно заявил, мол, на белорусском языке нельзя говорить о чем-то высоком, о высших, так сказать, материях. Слов, дескать, не хватает. Ошибаетесь, Александр Григорьевич. Даже аборигены из африканских племен общаются на своем языке и могут говорить о чем угодно. А вот вы, Александр Григорьевич, даже на великом русском языке за 15 лет президентства не сказали ничего умного. Значит, не в языке дело, а в чем-то другом. Подумайте об этом, Александр Григорьевич, как-нибудь на досуге. Немцы говорят по-немецку, россияне по-русски, только белорусы не говорят по-белоруску. Выходят на белмовы, идут кранты, бо белорусы только на трасанцы, гамоните они. Есть подстава, их президент говорит только по-русски. Здарися маленько в Эстонии такое, коли бы их президент размовлял на другой мове. Эстонцы выказали в думку, что их президент кремлевский резидент. Курневич Валерий Борисович. Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач. Спасибо. Алена, позволь себе прокомментировать белорусское войско. Я думаю, что моральные перспективы у отслуживших в белорусском войске такие же, как у афганцев бывших. Потому что где, как в Америке, особое пособие, где особое трудоустройство после службы, где банковские кредиты, где министерство ветеранов, где день ветерана. Это нужно в Беларуси делать. Возникает вопрос, что произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск. Чэрвеня ў Іране адбыліся прэзідэнцкія выбары. Прыхільнікі аднаго з кандыдатаў на прэзідэнта Міра Хусейна Мусаві не пагадзіліся з афіцыйнымі вынікамі галасавання, паводле якіх перамог Махмуд Ахмадзінеджад. Іранская апазіцыя зладзіла серыю акцыяў пратэсту. Паліцыя жорстка разагнала маніфестацыі. Было забіта некалькі дзесяткаў чалавек. На кон того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывает события Беларуси 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное, говорил Игорь Стебуль из Минска. На этом тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Центробанк России вместо бумажной банкноты в 10 рублей уводить металличную монету. Вот я об чем подумал. У нас в обращении есть такие купюры 20 рублей и 10 рублей, какие в сумме 1 цент. Так может Петру Прокоповичу не стоит издекваться над людьми в чергах? Дайте этих 10 рублей, возьмите этих 20 рублей. Да и взять эти гроши из обращения зусим, потому что я лечу, что 1 цент напечатать, это вельми большая затрата для державы. Это Татьяна Борельса Сипоевичу. В минулые выходные дни здесь сняла свое давнее ожидание, побывала на родине Василия Владимировича Быкова. Бачила на полуразбуранный костел Святой Вероники у вёсцы селища Кималева у Василия Владимировича. Это будинок и зараз захопляя свое величие умением будовать. Бачила обновленную хату письменника и зусим не отчула у новом зрубе человечего духу. И печь тут запаливать забороняют. А вось дух у двары чул дотык рук творцы и вечный он, и як вечный Василий Владимирович. Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працюет 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Огляд звонков на Свободу подрихтовал Ягор Майорчик.